wszystkie smutki. Czasem droga jest długa, jest długa, jest nocą i nie do naprawienia skutki. Czasem droga jest długa, jest długa, jest nocą i nie do naprawienia skutki. Yeah, yeah. Skutki, głęboka woda, głęboka woda. Tajemnicy przechowuje gdzieś na dnie. Znaki na ciele podpowiadają, że ta historia ma twarze dwie. Głęboka woda, głęboka woda. Tajemnicy przechowuje gdzieś na dnie. Znaki na ciele podpowiadają, że ta historia ma twarze dwie. Ta historia ma twarze dwie. Zanim go znalazłem, trochę minęło czasu, zanim go znalazłem. W tej chacie obok lasu, zanim go znalazłem w niej. Zanim go znalazłem w niej, on przeszedł swoją drogę. Przez mrok oczyścił krew, odzyskał wzrok. Teraz dogląda swoje drzewa. Ktoś znowu na nich zaczął śpiewać. Teraz dogląda swoje drzewa. Ktoś znowu na nich zaczął śpiewać. Ktoś znowu na nich zaczął śpiewać. Głęboka woda, głęboka woda. Tajemnice przechowuje gdzieś na dnie. Znaki na ciele podpowiadają, że ta historia ma twarze dwie. Głęboka woda, głęboka woda. Tajemnice przechowuje gdzieś na dnie. Znaki na ciele podpowiadają, że ta historia ma twarze dwie. Głęboka woda, głęboka woda. Głęboka woda, głęboka woda. Głęboka woda, głęboka woda. To był Damian Synionfam i teraz po raz kolejny zmienimy nastrój. Już nie będą śpiewali ludzie, będą śpiewały ptaki, będą szumiały trawy i będzie szumiała Odra. Thank you. taką ładną orkiestrę stworzyli muzycy wraz z Odrą. No to skoro jesteśmy już w tak miłym, rodzinnym nastroju, to teraz będzie naprawdę rodzinnie, będzie nasz kolega z radia, czyli Darek Pieruk i jego zespół. Nawet nie wiedziałem, że Darek ciągle czynnie gra na gitarze i komponuje. Właśnie wydali epkę. Zespół nazywa się Minimal Blue. Thank you. Te tajemnicze gitary to dzieło Darka Pieroga. Oczywiście nie gitary, nie stworzenie tych instrumentów, a to jak na nich zagrał ładnie, prawda? Grupa Minimal Blue, było Serce prowadź mnie, to może jeszcze jedno nagranie, zabieram głos. Grupa Minimal Blue. W nodze pasują świetnie, więc z pewnością będziemy do tej epki grupy powracać. Tak jak wracamy dzisiaj do zespołu Dym, który tak niedawno był w audycji Trójka Żąda Debiutów. Zamienia się, ale nie bój się nic. Możesz pomóc mi to zmienić, bo tak jak każdy pies, chociaż wściekły, głaskany być chce, gdy próbuje gryźć. Zamknij oczy, słodko wtedy, słodko wtedy, słodko wtedy milcz. Siwą brodę rozpuszcza dym, chowam się za nią, by w końcu dowiedzieć się, skąd we mnie to. Siwą brodę rozpuszcza dym, chowam się za nią, by końcu dowiedzieć się, skąd we mnie to wszystko, co złe. Bądź mi jak czarodziej, który wszystko zmienić może. To, co we mnie parszywe, zdejmie wszystkie maski fałszywe, bo święci też we mnie są, lecz chowają się i sobie kpią. Nie, nie ufaj im. Święci czasem też bywają, też bywają, też bywają źli. Siwą brodę rozpuszcza dym, chowam się za nią, by w końcu dowiedzieć się, skąd we mnie to. Siwą brodę rozpuszcza dym, chowam się za nią, by w końcu dowiedzieć się, skąd we mnie to wszystko, co złe. Rozpuszcza dym, chowam się za nią, by w końcu dowiedzieć się, skąd we mnie to wszystko, co złe. W czerwonych ustach dyktuje dziś warunki, więc na nic się zdadzą, chłopcze, twoje pocałunki. Pani zakłada tę znaną sukienkę, to zły znak jest, chłopcze. Prześladują cię te gorsze dni, gdy wilczyca zjada owce. Serca się układa, a ty zgubiłeś gdzieś swoje, więc męcz się teraz, męcz się, chłopcze, masz za swoje. Pani zakłada tę znaną sukienkę, to zły znak jest, chłopcze. Prześladują cię te gorsze dni, gdy wilczyca zjada owce. Zjada owce. Zjada owce. Zjada owce. więc nie zbliżaj dzisiaj się. Jeśli życie tobie miłe jest, więc nie zbliżaj dzisiaj się. Możesz na tym wyjść bardzo źle, więc nie zbliżaj dzisiaj się. Jeśli życie tobie miłe jest, więc nie zbliżaj dzisiaj się. Możesz na tym wyjść bardzo źle, więc nie zbliżaj dzisiaj się. Jeśli życie tobie miłe jest, więc nie zbliżaj dzisiaj się. Możesz na tym wyjść bardzo źle. Pani w czerwonych ustach dyktuje dziś warunki, więc na nic się zdadzą, chłopcze, twoje pocałunki. To nie jest dla nas planeta, nie to życie, wszystko nie tak. Gdzieś z drugiej strony księżyca odnajdziesz mnie, by potem przysiąc, że nie opuścisz mnie. Nie opuścisz mnie, że nie opuścisz mnie, nie opuścisz mnie. Droga z mleka, gdy już mnie tam dostrzeżesz, nie będzie ważne, czy w piekle, czy w niebie, bo nie opuścisz mnie, nie opuścisz mnie, bo nie opuścisz mnie. Nie opuścisz mnie. Teraz śpi, teraz śpi, la.

Don't you care? Rain, rain keeps falling. Rain keeps laughing at my life. Rain, stubborn and cold. Rain so bold. Had rules to make our world a better place. Your tradition and your rights. So disgusting to see fury on my face. See my passion and my fight. I find myself. Wearing my shoes, I find myself wishing you the worst. Rain, rain keeps falling. Rain keeps laughing at my life. Rain, stubborn. So bold and so wild. Rain keeps falling on my head, but you've forgotten to come out and tell me things to warm me up. One man has offered me a lighter. He only lightened my life. Rain keeps falling on my head, but you've forgotten to come out and tell me things to warm me up. One man has offered me a lighter. The only light in my life. Rain keeps falling on my head, but you've forgotten to come out and tell me things to warm me up. One man has offered me a lighter. The only light in my life. Rain. Rain keeps falling. Rain keeps laughing at my life. Keeps laughing at my life. Rain, stubborn and cold. Rain so bold and so wild. Keeps falling. You think you know me, you know nothing at all. You think I'm falling. Spinning, spinning, spinning, spinning, still then falling, falling, falling to my knees. Your hand in mine was all that I wanted. Hand in mine was all that I dreamed of. I was sending you emails and messages and used to reply to only half of them. But silence after days was a slap in the face. Cause someone else is fun a dream. Why the hell did you tell me you're shy? It was not the reason why you quit. Why the hell did you make a fool of me? When

bardziej zadbanym, z miną jak król. Szedłeś, a ona u twego boku, nowa królowa, jak ja, jak ja, jak ja, jak kiedyś ja, jak ja, jak kiedyś ja, zapamiętaj moje słowa. Barbara Wrońska nagrywa solo, Radek z razem z Biszem, ale mam nadzieję, że pustki jeszcze będą nam grały razem nieraz. Pustki, bajka, no i sonar z Holakiem na początku. poprzedniego dnia. Wstajesz rano i wiesz, że musisz iść, choćbyś siebie stracić miał. Ale wiesz, że im szybciej wstaniesz, tym lepiej zaczniesz dzień. Po prostu wiesz, ale wiesz, że słońce gaśnie niespodziewanie, więc po prostu, no tu jest pięknie. Spać. Jest już późno i wiesz, że musisz jutro wszystko z siebie dać. Ale wiesz, że im szybciej wstaniesz, tym lepiej zaczniesz dzień. Po prostu wiedz, ale wiesz, że słońce gaśnie niespodziewanie. Czasami się zastanawiam, dlaczego takie piosenki nie stają się przebojami, bo takiej muzyki faktycznie ładnej, chwytliwej powstaje sporo, no i gdzieś giną w natłoku innych rzeczy, często zdecydowanie mniej atrakcyjnych. To była formacja Yellow, byli w trójce jakiś czas temu, no i kończymy Ostnopolskę. Ewa Rel, Tomasz Żonda, dziękujemy, na koniec Simple Fields. I'm convicted of the moonlight drive. I'm convicted to eternal duration. Cold in my house lights lonely candles. The autumn leaves fall into my bed. I can't find the pillows under head. Don't ask me why I'm bright and lonely in the light of candles. Tear out mishandled pages, lost sentences. I'm going to the river to see all dark shiny eyes burn our soul. At deep lonely nights, old cricket.